یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الٰہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الٰہی جو دعائیں کہ ہم تجھ سے کریں، اللہ یا نب سے آمیرا بنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے نب سے آمیرا بنا کا ساتھ، یا سے سر اٹھائے، یا الٰہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھاتے جائیے، اور اول تاخیر مناجات افطار میں شرکت کرنے کی مدنی التجا ہے. ہم جھوٹ سے متعلق کچھ بیان سن رہے تھے، تاکہ جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری عادتوں میں جو جھوٹ شامل ہو چکا ہے اس سے ہم نکالنے میں کامیاب ہو سکیں. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. میں آپ کو ایک عرب ملک کی حکایت سناتا ہوں. ایک ٹیچر کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں ہفتہ وار تعطیل کے روز امتحان کے کمرے کے اندر نگرانی کے فرائض انجام دے رہا تھا. ہفتہ وار تعطیل تھی, چھٹی جس کو کہتے ہیں. مضامین کی کثرت کے بعد چھٹی کے روز بھی ہم امتحان لینے پر مجبور تھے. امتحان شروع ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک طالب علم امتحان گاہ میں داخل ہوا. اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی. میں وہ لیٹ ہو چکا تھا, پیپر تو شروع ہو گئے تھے. میں نے اس سے کہا کہ معاف کیجئے گا, آپ دیر سے آئے ہیں, میں آپ کو کمرہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور یہ پتہ ہے تقریباً لوگوں کو, جب لیٹ ہو جاتے تو پھر وہ پیپر دینے کی اجازت نہیں ملتی. اب وہ میری منت سماجت کرنے لگا, ہوتا ہے نا سر سر پلیز سر سر. تو چلو میں نے اسے پوچھا کہ کیوں دیر ہوئی بتاؤ. تو اس نے مجھے سچ سچ بتا دیا کہ سر واللہ میں سوتا رہ گیا تھا, یعنی میری آنکھ لیٹ کھلی تھی اس لیے میں لیٹ آیا. تو سر کہتے مجھے اس کا جواب پسند آیا. میں نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ. میں نے اس کو کمرہ امتحان میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور طالب علم دوڑا ہوا آیا, اسے بھی میں نے روک لیا. اس نے بھی منت سماجت کی. میں نے اسے بھی پوچھا کہ بتاؤ تمہیں دیر کیوں ہوئی. اب وہ جھوٹ بولنے لگا, کہتا ہے واللہ سر ٹریفک جام تھا. آپ تو جانتے ہیں صبح سویرے لوگ اپنے کاموں پر جاتے ہیں, دفتروں پہ جاتے ہیں, تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں, کس قدر سب کو جلدی ہوتی ہے سر. بہت رش بہت جام تھا راستہ. اس طرح وہ اپنے سر کو قائل کرنے لگا. اور وہ ایک مقولہ ہے کہ جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو اب جب یہ اس طرح کی وہ جھوٹی باتیں کرنے لگا اور مجھے مطلب جھوٹے دلا سے وہ دلیلیں دینے لگا, تو مجھ سے بھی نہ رہا گیا. میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا وہ روب جھاڑتے ہوئے کہا کہ مکار آج چھٹی کا دن ہے, آج تعطیل ہے, آج کون سا آفس ہے, آج کون سی یونیورسٹی ہے, کون سی کالج ہے, آج تو کچھ بھی نہیں ہے. آج سڑکوں پہ کہاں سے رش آ گیا. او سر بھول گیا سر بھول گیا سر بھول گیا, واللہ واللہ سر سر وہ میری گاڑی پنچر ہو گئی تھی, میں بھول گیا تھا. یوں اب اس کا ٹائر پنچر ہوا, اب ٹائر کو تبدیل کرنے میں اس کو دیر ہونے لگی. تو منہ پھٹ جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جا رہا تھا. نتیجہ کیا؟ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک گناہ چھپانے کے لیے 100 گناہ کرنے پڑتے ہیں, اور یوں اپنا ایک جھوٹ بچانے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی, وہ سچ بولا چلا گیا, وہ جھوٹ بولتا رہا وہ پھنس گیا. تو ایسی مطلب اتنی ہمارے یہاں مطلب جھوٹ کی مثالیں ہیں کہ کیا میں بات کروں. اب جھوٹ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. یعنی پچھلے دنوں میں اتنی جھوٹ کی تباہ کاریاں بیان کی کہ جھوٹا دروغ یعنی جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جھوٹ چہرے کو سیاہ کالا کر دیتا ہے. جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے. جھوٹ جھوٹ ہی ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. زبان اگر جھوٹ بولنے والی ہو تو اس سے بڑھ کر گوشت کا کوئی لوتھڑا یعنی ٹکڑا اللہ کا ناپسندیدہ نہیں. جھوٹ بولنا ایک طرح سے خیانت بھی ہے. جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے. جھوٹ سے دل کا چین برباد ہو جاتا ہے. کسی کی جھوٹی تعریف کرنے والے کی زبان پر زبان بروز قیامت اللہ تعالی کی بارگاہ میں لڑکھڑا رہی ہوگی. جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. جھوٹ سے رسک بڑھتا نہیں گھٹتا ہے. جھوٹ آدمی کو عیب دار بنا دیتا ہے. اتنے جھوٹ کے نقصانات ہیں, اتنی جھوٹ کی تباہ کاریاں ہیں, اتنا جھوٹ کے بارے میں عذاب بیان کیا جاتا ہے. میں نے کل بھی جبڑا چیرنے والی آپ کو روایت بیان کی تھی کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا اور وہ کیسا شخص تھا, اس کے متعلق ساری وضاحت کی تھی میں نے. اب سوال یہ ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, ایک سوال ہے نا. اتنی تباہ کاریاں, اتنی بربادیاں, اتنی مطلب کہ وہ اس کی مسائل ہیں, پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو آخر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اس کی چند وجوہات ہیں کہ اتنا نقصان اس کا بیان کیا جاتا ہے, جہنم کا عذاب بیان کیا جاتا ہے, لیکن تو اس کی 16 وجوہات بیان کرتا ہوں میں آپ کو. ابھی صرف وجہ بیان کرتے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. نمبر ایک, اپنی غلطی چھپانے کے لیے, جیسا ابھی میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ لیٹ آیا, ٹریفک جام تھا, چھٹی تھی تو ٹریفک کیسے جام ہو گیا, تو ٹائر پنچر ہو گیا اس کا. اپنی غلطی چھپانے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے. تعلیمی ادارے یا دفتر سے چھٹی لینے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے. تکلف کرتے ہوئے دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے, جھوٹی تعریف کرنے کے لیے, اپنی کم علمی چھپانے کے لیے, بچوں کو بہلانے کے لیے, ٹالنے کے لیے, جھوٹی گواہی دینے کے لیے, جھوٹے خواب گھڑنے کے لیے, سنانے کے لیے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے, اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے, کسی پر الزام لگانے کے لیے, اپنی تجارت چمکانے کے لیے, نصب بدلنے کے لیے, اپریل فول بنانے کے لیے, وغیرہ وغیرہ, یہ انسان جھوٹ بولتا ہے. اور کس قدر اپنے لیے ہلاکت خیزیاں جمع کرتا ہے. اتنی مطلب عجیب و غریب حالت ہے. اب وہ ایک شخص آفس پہنچا, سیٹ نے پوچھا کیوں دیر ہو گئی, سر ہو گئے گھر سے نکلا تھا مہمان آ گئے. اب مہمان بھی ایسا آدمی تھا, سر اس کو کیسے مہمان کر سکتا تھا, جھوٹ بول دیا. وہ سر پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو قریب سے بھرا لیتے, سر وہ اس پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں تھا, جھوٹ بول دیتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ سچ بولنے والا بنائے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. تو اسی طرح مطلب اپنی پوزیشن بچانے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے. بس کہا مجھے ذرا زکام پڑ گیا تھا, مہمان آ گئے جیسے میں, ٹریفک جام تھا, بس نہیں ملی, موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی. اسی طرح اپنے ذمہ کوئی کام ہو اور وہ صحیح وقت پر درست طور پر نہ ہو پائے تو اپنی کوتاہی کا اقرار کرنے کے بجائے عموماً الٹی سیدھی جھوٹی وجوہات بیان کر دی جاتی ہیں. مثلا کہہ دیا جاتا ہے طبیعت خراب ہو گئی تھی, بجلی چلی گئی تھی. اب تو آپ اپنے یہاں تو بالکل آسان ہے, میں آسان سے برا دیے کہ وہ کس کو کہتے رہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا. عموماً بجلی چلی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی, بچے کو چوٹ لگ گئی تھی, سر ہاں وہ بچہ گر گیا تھا. اپنے بچے کو گرا دیتے ہیں, بے وقت پڑوسی کو لے آئیں گے گھر کے اندر. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذمہ لگایا ہوا کام سرے سے کیا ہی نہیں لیکن اپنی کارکردگی بہتر دکھانے کے لیے یوں بول دیتے ہیں ہم نے کام کر لیا ہے. اسی طرح جس نوجوان کو آوارہ گردی فضول ادھر ادھر گھومنے کی عادت پڑ جائے تو کئی کئی گھنٹے گھر سے غائب رہتے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, کتنے اسلام بھائی اس کو سمجھ رہے ہوں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اور گھر میں ماں باپ تو سوال کریں گے, خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ پوچھتے ہیں. اور میں تو ماں باپ کو خاص طور پر عرض کروں گا, برائے کرم اپنی اولاد کو پوچھا کرے بیٹا کہاں تھے. پہلے تو سچ بولنے کی عادت بنائی ہے کہ بیٹا سچ بولے. اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی منوں, مدنی منیوں, جو جو مدنی چینل پر ہو, میرے متقفین اسلامی بھائیوں, ہمیشہ سچ بولو, سانچ کو آنچ نہیں ہے. آپ سچ بولیں گے, سچ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچائے گا. جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے بولنا ہی سچ ہے, تو یہ سچ بولنے کی عادت کئی جگہوں پر برائی سے بچائے گی. آپ کو پتا ہے کہ جب ماں باپ پوچھیں گے تو میں کیسے جھوٹ بولوں گا کہ میں فلم دیکھنے گیا تھا, میں تفریح کرنے گیا تھا, میں گناہوں بھرے دوستوں کے ساتھ گیا تھا, میں یہ الٹے سیدھے کام کرنے گیا تھا. آپ نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. آپ تو یہ طے کر لیجئے کہ سچ بولیں گے, سچ بولیں گے اور صرف سچ بولیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. اب ماں باپ پوچھتے ہیں کہ کہاں چلے گئے تھے, اب وہ من گھڑت قسم کے جھوٹے بہانے نکالتے ہیں. دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھائی کر رہا تھا, وہ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ہاسپٹل لے گیا تھا. ارے خدا کا خوف کرو بھائی, بیٹھے بیٹھے اپنے دوست کو اسپتال پہنچا دیا. وہ موٹر سائیکل گر گئی تھی, تھوڑا سا کپڑا بھی پھاڑ کر آ جائیں گے, تھوڑا سا وہ مطلب روڈ پر تھوڑے سے وہ پاجامہ شلوار بھی رگڑ کر آ جائیں گے, تھوڑا سا کونی رگڑ کر آ جائیں گے. گر گیا تھا, گر گیا تھا, یہ کیا ہے تماشا ہے یار, سچ بولو نا. اب پتا چل گیا کہ گرے ویرے نہیں تھے. ماں باپ کو بیوقوف نہ سمجھو, ماں باپ بیوقوف نہیں ہوتے, چپ ہو جاتے ہیں. تم کو یہاں سے یہاں تک بڑا کر دیا, یہ کیسے بیوقوف ہوں گے, ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. پھر اللہ نہ کرے کبھی کو سچ ہو گیا تو بھی نہیں مانے, یار جھوٹ بولتا ہوگا. جھوٹے شخص کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ایک بار بھی بندے کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا, ہو واقعی جھوٹ. بعضوں کو تو جھوٹ کی تمیز بھی نہیں ہوتی کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے, وہ سمجھتے جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے. تو جھوٹ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بیان ہمارا جاری ہے, اور ہم انشاءاللہ جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جھوٹ سے بچیں گے. بس اب ہمارے معاشرے سے ہمیں جھوٹ نکالنا ہے. ساتھ دیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ دیں گے, میرے پیارے پیارے نوجوان اسلامی بھائی, مدنی منے, مدنی منیاں, بس اب ایک ہی بات, نماز پڑھ لی تو بتا دیجئے پڑھیے کہ نہیں پڑھیے, جھوٹ مت بولیے. بچے بچے جو بعضوں کا بچے گھر میں جھوٹ بولتے ہیں, تو بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ سچ بولنے کی عادت پیدا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ سے محفوظ فرمائے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دعا کا وقت ہوا جاتا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی ہونی چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. بالکل اپنے سر کو جھکائیں, ہاتھوں کو اٹھائیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, روئیں, کوشش کریں رونا آئے. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. یہاں وہاں نہ دیکھیں, ادھر ادھر نہ بھٹکیں, نگاہوں کو جھکائیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں. زندگی گزر گئی, خطائیں گناہ کرتے کرتے کرتے کرتے, آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم کیا کہ ہمیں ایک ایسا لمحہ عطا فرمایا جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے, رحمتوں کی چھما بارش ہو رہی ہوتی ہے, دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, جہنم کی آگ سے آزادی مل رہی ہوتی ہے. کرم کا وقت ہوتا ہے, فضل کا وقت ہوتا ہے, رحمتوں کا وقت ہوتا ہے, روزے کی حالت ہوتی ہے, سامنے پانی ہوتا ہے, پی نہیں رہے ہوتے کہ ابھی وقت نہیں ہوا. ہائے کیا ادا ہے, کیا ادا ہے روزہ دار کی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت مولانا أنت مولانا اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ارزقني الجنة بغير الحساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا رب العالمین یا رب مصطفیٰ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہم گناہ گاروں کو پالنے والے، اے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کرنے والے، اے اشرہ رحمت عطا کرنے والے، افطار کے بعد دعا کی توفیق عطا کرنے والے، تیرے گناہ گار، تیرے سیاہ کار، تیرے بدکار بندے، جرم و عصیان کے مارے ہوئے بندے، جرم و عصیان میں لتھڑے ہوئے بندے، اپنے گناہ گار ہاتھ اٹھائے، اپنا گناہوں برا وجود لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے، تو حنان ہے، مولا تو رحمان ہے۔ اے رب کریم، ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یا رب کریم، ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی بندے نہیں ہیں، ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے ہی در پر حاضر ہیں، تیری ہی رحمت پر نظر جمی ہوئی ہے۔ مولا کریم، تجھے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ، سر پر سجے ہوئے امامے کی تاج کا واسطہ، تجھے محبوب کے غم امت میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ، یا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ تیری رحمت اور صرف تیری رحمت پر نظر ہے مولا کہ تو ہمارے گناہ بخش دے گا۔ تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کی طلب لیے حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ خالی خالی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے خالی ہاتھوں کو لٹا دے۔ اے رب کریم، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے جرموں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب۔ میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب یا اللہ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا, ہمارے کتنے عیب ہیں, ہمارے کتنی خطائیں, کس قدر ہم لوگ بے حیا ہو گئے کہ کوئی بندہ نہ دیکھے تو گناہ کرتے اور تو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ. جب کہ لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ, تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. بندہ بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت فرما الہی, تو خدا غفار ہے. عیب دنیا میں تو نے چھپا, چھپا کر ہی رکھنا مولا, چھپا کر ہی رکھنا, حشر میں بھی نام میرا کھل رہا ہے مولا, نام میرا کھل رہا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے یا اللہ. ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ تو جانتا ہے, اگر سرے محشر یہ نامہ اعمال کھول کے پڑھنے کو دے دیا گیا, بڑا بڑی رسوائی ہوگی, بڑی رسوائی ہوگی بڑا. آج بڑھتا ہوں معزز جو کھولے حشر میں عیب, آج بڑھتا ہوں معزز جو کھولے حشر میں عیب, رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. یا رب کریم, تو رحیم ہے نا, تو کریم ہے, تو ہمارا پروردگار ہے اللہ. ماہ رمضان کی مقبول ساعتوں کا واسطہ, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اسی طرح گناہوں کا بوجھ لیے قبر میں اترے تو مولا پھنس جائیں گے, قبر میں سانپ بچھوؤں نے آ لیا تو پھنس جائیں گے. ہم پر کرم کر دے, ہم پر فضل کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے مولا, ہماری خطائیں معاف کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے. کتنے مریض ایسے ہوں گے جو بیماری اور پریشانی کی وجہ سے, بیماریوں کی درد اور تکلیف کی وجہ سے بولا ان کو روزوں میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی, دیگر معاملات میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی. کوئی ٹینشن کا مریض ہوگا تو کسی کو غصے کی بار بار تکلیف ہوتی ہوگی, بار بار غصہ آتا ہوگا. کوئی جوڑوں کے درد کا شکار ہوگا تو کوئی کمر کے درد کا شکار ہوگا, کسی کے گھٹنوں میں درد ہے, اے مولا کریم، کوئی کینسر کا مریض ہوگا تو کوئی بلڈ پریشر کا مریض، تو ہمارے مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے مولا، ہمارے قرض داروں پر بھی رحمت کی نظر کر دے مولا، جادو اور آسیب کا جو شکار اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے مولا، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہے ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے مولا، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے مولا، جو بے اولاد ہے ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے، جو نکاح کے انتظار میں ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے، جن کے گھروں میں نا اتفاق کے لڑائی جھگڑے ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے یا رب کریم، ہماری جملہ پریشانیاں بیماریاں جو کچھ دکھ درد ہے اللہ تو سب جانتا ہے، رحمت کی نظر کر دے، رحمت کر دے، فضل کر دے، اور مولا دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما دے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ مولا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ مولا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، اپنے کرم سے اپنے فضل سے رمضان کا واسطہ ایسا کرم کر دے مولا کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائیں، ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائیں، ہماری قبر کو پیارے حبیب کے نور سے پور نور کر دے مولا، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ گرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، کریم اشرائے رحمت دیا کرم سے اب، کریم اشرائے رحمت دیا کرم سے اب، عذاب دور ہو رہا مت کا کب رحم، عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب، عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب، عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب، تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب، پر تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب ہے کوچ اشرائے رحمت کی قریب اب آ ہے کوچ اشرائے رحمت کی قریب اب آ، عطا ہو غم محرم زان کا عطا، یا رب عطا ہو محرم زان کا عطا، یا رب عطا ہو محرم زان کا عطا، رحمت کی قریب اب آ ہے کوچ اشرائے رحمت کی قریب اب آ، عطا ہو غم محرم زان محمد.